Autopromocja. Ja uwielbiam zwykłe szare dni, takie codzienne. Radiota, czyli skąd się biorą niedźwiedzie. Ja nie jestem samotny na smutno, że wracam do domu i ronię łzy, że tu jestem taki samotny, tak mi jest źle, niedobrze. Broń Boże, to jest po prostu bardzo fajna rzecz. Marek Niedźwiecki o nowej książce, czyli o sobie, będzie opowiadał już jutro przez cały dzień na antenie Trójki. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Energia atomowa to zagrożenie dla kraju. Energia z atomu to przyszłość. Pierwsze miesiące życia dziecko powinno spędzać z matką. Ojciec powinien mieć taką samą możliwość opieki nad dzieckiem. Nie może być tak, że w internecie wszystko wolno. Nikt nie ma prawa kontrolować internetu. Unia powinna przede wszystkim dogadać się z Rosją. Unia musi pomóc Ukrainie. 25 maja idź na wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosuj i wybierz kogoś, kto myśli tak jak ty. Wejdź na głosuj.org.pl. Kampania społeczna prowadzona przez koalicję Masz Głos, Masz Wybór. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja apeluje o ostrożność na wałach przeciwpowodziowych. W Warszawie mężczyzna wpadł do wezbranej Wisły. Trwa śledztwo w sprawie katastrofy kolejowej pod Moskwą. W wypadku zginęło 6 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Za pomocą drona sfilmował swoje miasto z lotu ptaka. Francuski sąd uznał, że maturzysta z Nancy rażąco złamał prawo. Na początek serwisu przestroga, bo wezbrane rzeki to nie atrakcja turystyczna, a prawdziwe zagrożenie. O krok od tragedii było w Warszawie, gdzie Wisła płynie powyżej stanu alarmowego. Policjanci patrolujący wały uratowali życie mężczyźnie, który wpadł do rzeki i zaczął tonąć. Mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje Tomasz Oleszczuk ze stołecznej policji. Po przepłynięciu kilkudziesięciu metrów policjanci zauważyli głowę tonącego mężczyzny. Podpłynął też do nich kajakarz, który rzucił kapok, dzięki któremu łatwiej było holować tonącego do brzegu. Stołeczni policjanci apelują, by ci, którzy przychodzą popatrzeć na wezbraną Wisłę, nie zbliżali się do wody. Zwracamy się z prośbą, aby osoby, które obserwują rzekę, które przebywają w tej chwili na wałach wiślanych lub w okolicy, zachowały szczególną ostrożność, gdyż woda jest bardzo, bardzo niebezpieczna i nieprzewidywalna. Takie miejsca są szczególnie niebezpieczne w sytuacji, gdy idzie tak wysoka fala powodziowa. Także stołeczny ratusz apeluje o ostrożność nad Wisłą. Jutro rano do Warszawy ma dotrzeć fala kulminacyjna. Według hydrologów poziom rzeki podniesie się jeszcze o 50 do 100 centymetrów. Rosyjski Komitet Śledczy bada przyczyny katastrofy kolejowej pod Moskwą. W południe na stacji Bekasowo-1 zderzyły się dwa pociągi, towarowy i pasażerski. Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia w katastrofie zginęło 6 osób, a nie 9, jak podawały wcześniej agencje. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Wstępnie ustalono, że przyczyną katastrofy było pęknięcie szyny na trasie, którą jechał pociąg towarowy. Skład należący do firmy ukraińskiej wykoleił się, a przewracające się wagony zahaczyły o jadący równoległym torem pociąg pasażerski relacji Moskwa-Kiszyniów. Dwa wagony pasażerskie wypadły z szyn. Jeden z nich uległ niemal całkowitemu zniszczeniu. Oprócz 6 zabitych, ponad 30 osób zostało rannych, z czego 17 w stanie ciężkim trafiło do szpitala. Przebywający z wizytą w Chinach prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział, że przyczyny katastrofy zostaną szczegółowo zbadane. Już zostałem poinformowany o wypadku i ofiarach. Dołożymy wszelkich starań, żeby pomóc rannym i rodzinom zabitych. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął już postępowanie w sprawie naruszenia przepisów i bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Otyłość szkodzi tak samo jak palenie, twierdzą światowe organizacje walczące z nadwagą i proponują specjalne oznakowanie na kalorycznych produktach. Ostrzeżenia byłyby podobne do tych, jakie są na paczkach papierosów. Sprawdziliśmy, czy wprowadzenie takich etykiet ma sens. Tytoń ze swej natury jest szkodliwy. Dr Lucjan Szponer, Instytut Żywności i Żywienia. Natomiast żywność przede wszystkim jest pozytywnym produktem. czy coś jest szkodliwe, czy nie, w ogromnej mierze decydujemy my sami. Bamoli nie, ale po prostu idzie mi wszystko w brzuch. A słodzi pani herbatę? Herbatę nie, ale kawę słodzi. W Wielkiej Brytanii na niektórych produktach umieszcza się, tak jak uliczne światła, sygnalizację. Doktor Maria Śmiechowska, Zakład Chemii, Ekologii i Towaroznawstwa Żywności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Czerwony, należy zachować ostrożność. Kolor żółty, jesteś w dobrym punkcie, ale zwracaj uwagę. Zgodnie z istniejącym w Unii Europejskiej, w Polsce także, rozporządzeniem, żywność, która jest szkodliwa dla zdrowia, ona nie powinna w ogóle znajdować się na rynku. A organizacje podpierają się statystykami. W 2005 roku na świecie z powodu otyłości zmarło ponad 2,5 miliona osób. W 2010 już 3,5 miliona. Na koniec kontrowersyjny wyrok sądu w Nancy we wschodniej Francji. 400 euro grzywny musi zapłacić licealista za lot drona nad miastem. Zdaniem sędziego chłopak naruszył przepisy i zagroził bezpieczeństwu mieszkańców. Marek Brzeziński. Nastolatek przy użyciu kamery zamontowanej na miniaturowym, zdalnie sterowanym śmigłowcu nakręcił swoje miasto z lotu ptaka, a następnie pokazał film w internecie. Obejrzało go niemal 500 000 osób, co zwróciło uwagę władz. Maturzysta naruszył przepis lotnictwa cywilnego. Dronów nie wolno używać nad obszarami zamieszkałymi, nie mogą ważyć ponad 4 kg, latać powyżej 150 metrów, a pilot musi przejść specjalne szkolenie. Maturzysta nie krył rozgoryczenia. Nie powinienem się tutaj dzisiaj znajdować na sali sądowej. Zostałem ukarany niewspółmiernie do wykroczenia. Czuję się okropnie. Mam dopiero 18 lat, jestem licealistą, a tutaj to całe zamieszanie. Adwokat, wysoki sąd. Cała sprawa jest niezłą reklamą dla chłopaka, który wcześniej założył dwie firmy, w tym jedną z nich zajmującą się wynajmowaniem kamer oraz bezpilotowych samolotów i śmigłowców. Licealista zamierza kontynuować swoją działalność, ale już poza Francją. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Studium Monika Sułkowska. Wygląda na to, że nowa formuła rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy się przyjęła. Wszystkie kluby jednogłośnie zarekomendowały zarządowi Polskiego Związku Piłki Nożnej utrzymanie w przyszłym sezonie obecnej formuły. Przypominam, że w tym sezonie po raz pierwszy rozgrywano 30 kolejek w sezonie zasadniczym, a później kolejne w grupach mistrzowskiej i spadkowej. Decyzja w sprawie regulaminu i terminarza rozgrywek to oczywiście sprawa Polskiego Związku Piłki Nożnej, a jego najbliższe posiedzenie odbędzie się 26 maja. Rafał Majka wciąż zajmuje trzecie miejsce w Giro d'Italia. Dzisiejszy etap po finiszu z peletonu wygrał Francuz Nasser Bouhanni. Trzej Polacy finiszowali dziś obok siebie w czwartej dziesiątce. Przemysław Niemiec zajął 37, Paweł Poliański 38, a Rafał Majka 39 miejsce. Liderem wyścigu pozostał Australijczyk Cadel Evans. Najlepszym sprinterom udało się dziś uniknąć dużej kraksy, do której doszło na niecały kilometr przed metą. Paula Kania zmierzy się z Amerykanką Madison Brengel, a Magda Linet z Rosjanką Ksenią Pierwak w pierwszej rundzie kwalifikacji do turnieju na kortach Rolanda Garrosa. W turnieju głównym miejsce zapewnione mają Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska i Katarzyna Piter. Michał Kubiak nie zagra nawet przez 6 tygodni. Przyjmujący naszej reprezentacji siatkarzy ma złamane dwa palce prawej ręki. Zawodnik Jastrzębskiego Węgla rękę ma w gipsie. Na pewno nie zobaczymy go w najbliższym turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy. Jest ryzyko, że nie będzie mógł zagrać także w Lidze Światowej. Hokeiści Finlandii jako ostatni zapewnili sobie awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Świata Elity rozgrywanych w Mińsku. Awans dała Finom porażka Łotwy ze Szwajcarią. Oprócz Finlandii w 1/4 finału zagrają Kanada, Szwecja, Francja, Czechy, Rosja, Stany Zjednoczone i Białoruś. W nocy na wschodzie i w centrum mglisto, lokalnie może przelotnie padać. 9 stopni na Podkarpaciu, 11 w centrum, 12 nad Zatoką Gdańską. A jutro sporo słońca, lokalnie przelotne deszcze na wschodzie, Kujawach, ziemi łódzkiej i Śląsku także burze. I od 22 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry, panie Kubo. A dzień dobry, słuchamy. Chciałbym wylicytować kombinezon. A to może kilka słów o tym kombinezonie. Otóż mamy dla państwa malinowy kombinezon narciarski, w którym Kamil Stoch zdobył 2 złote medale olimpijskie. Nieprawdopodobna historia. Oddajmy głos mistrzowi. Gorąco zachęcam do hojnego licytowania, Kamil Stoch. A autograf tam jest? Ależ oczywiście, jeszcze dodatkowo szczytny cel też jest. Mianowicie pomagamy fundacji Andrzeja Brandstettera, Pro Artis. To ja... To proszę dzwonić w piątek po godzinie 16. Obecność obowiązkowa, Kuba Strzyczkowski. Ja też będę. Czy ja będę czekał w tej sytuacji? No nie ma wyjścia, no już trudno. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Syrii rewolucjoniści walczą o powrót do Homs. Na granicy Serbii i Kosowa mediatorzy negocjują pokój. Na Kubie rap idzie na wojnę. Jamańscy więźniowie śpiewają pieśni odkupienia. Niemen śni sen o Warszawie. Najlepsze filmy dokumentalne, animowane i krótkometrażowe. 54. Krakowski Festiwal Filmowy. Zaprasza od 25 maja do 1 czerwca. Szczegóły www.krakowfilmfestiwal.pl. Patronem festiwalu jest Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Warszawskie Targi Książki, Stadion Narodowy, ponad 500 autorów z Polski i świata, spotkania z nauką i książką akademicką, Festiwal Komiksowa Warszawa, rodzinny weekend z książką, konkurs z nagrodami, przebierz się za postać z komiksu. Warszawskie Targi Książki od 22 do 25 maja. Stadion Narodowy, partner medialny Polskie Radio. Lotto zaprasza na Enter Music Festival. 17-18 czerwca Poznań nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wystąpią Shai Maestro Trio, Mariusz Neset, Trondheim Jazz Orchestra, Free Coens Sextet, Jacek Kochan, Dominik Wania i Bartosz Dworak Quartet oraz Leszek Możdżer w utworze Piano Face. Partner strategiczny Lotto. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Mecenat Miasto Poznań. Zapraszam, Leszek Możdżer. Hej, myślałeś o wolnym dniu? Łostaw popracowanie i przyjeźdź do Termy Białka, kompleksu basenów termalnej, co by wymasować kozną część ciała. Bilety nawet do 50% taniej kupuj online na termabiałka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21.10. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, rozpoczęły się egzaminy maturalne. Już dosłownie za chwilę rozpocznie się rekrutacja na uczelniach. I właśnie w tym kontekście chciałbym porozmawiać o wyborze kierunku studiów i o tym, jak wpływa on na późniejszą drogę zawodową. Czym kierują się dziś młodzi ludzie, wybierając studia? Co poza zainteresowaniami determinuje ich decyzje? Czy już przed maturą daje się zaprojektować swoją karierę i czy warto to robić? No i czego potem będą naprawdę oczekiwali pracodawcy? I jeszcze wreszcie, czy jest prawdą potoczne przekonanie, że po studiach ścisłych bądź technicznych jakąś pracę zawsze się znajdzie, a po studiach humanistycznych to nie wiadomo? Tę całą serię pytań zadaję, świadom oczywiście, że sytuacja młodego człowieka na rynku pracy nie jest w tej chwili w ogóle szczególnie dobra. No a ponadto pozdrawiam serdecznie maturzystów. Discover why I live and die. studiu są z nami pani Justyna Sarnowska, autorka badania pod tytułem Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych. Dobry wieczór. Oraz dr Jacek Zakrzewski, psycholog zajmujący się tematyką pracy i kariery. Oboje, jak rozumiem państwu, ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Tak. Na państwa pytania i opinie, może też zwierzenia, czekam pod adresem klub@polskieradio.pl, a dla pytających państwa już wyraźnie włączymy za jakieś 20 minut niespełna telefon i to będzie naturalnie 22 i 7 trójek. Audycję zainspirowała bezpośrednio informacja o pani badaniach. Proszę powiedzieć, jak one wyglądały, skąd pochodził ich materiał i jak szeroko można interpretować wnioski. Mm-hmm. To były badania do mojej pracy magisterskiej o tym samym tytule, którą obroniłam we wrześniu zeszłego roku. Inspiracją do napisania tej pracy i też przeprowadzenia badań w tym obszarze myślę, że był taki w ogóle negatywny dyskurs na temat kierunków humanistycznych i społecznych, które tak naprawdę były ze sobą bardzo często łączone. Po co komu filozof? Mniej więcej coś takiego. Jak wyglądało moje badanie? Tak naprawdę z jednej strony opierałam się na badaniach już zrealizowanych przez diagnozę społeczną. Były to dane zastane, które ja sobie gdzieś tam analizowałam pod jakimś własnym kątem. Z drugiej strony było to moje badanie własne, które było badaniem jakościowym. To były wywiady pogłębione z respondentami, którzy ukończyli kierunek z obszaru nauk społecznych. Tyle. Zanim dopytam o wyniki szczegółowe, chciałem zapytać doktora Zakrzewskiego, jak wyglądają pana zdaniem dzisiejsze motywacje młodych ludzi przy wyborze kierunku studiów? Ja pytam, ponieważ kiedy sporo lat temu byłem nauczycielem, miałem wrażenie, że pojawiła się wtedy, no to już było kilkanaście lat temu, prawie nieobecna przed 89 rokiem pokusa, by studia wybierać już z myślą o konkretnej ścieżce zawodowej. I pomijając już wszystko inne, to przy takim niezbyt stabilnym rynku pracy wydawało mi się to nieroztropne. Trudno jest na to powiedzieć, bo tych motywacji jest bardzo dużo. Pewnie można, zastanawiając się, kilka z nich wskazać, ale trudno powiedzieć, które są dominujące. I myślę, że podobne wybory, ale mniej doniosłe na mniejszą skalę, zważywszy taki stopień skolaryzacji w epoce minionej, kiedy tych studentów było bardzo mało i wyższa edukacja była reglamentowana, a dzisiaj mamy bardzo dużo uczących się młodzieży na poziomie wyższym. Ja bym wyróżnił takie dwie fundamentalne motywacje. Jedna to jest własne zainteresowanie, czyli czasem na przekór temu, co mówią rodzice, co pokazują różne wskaźniki zatrudnialności, a drugie to jest tak zwany rozsądny wybór, prawda? No bo wiemy, że jak ktoś jest lekarzem, to jakoś sobie w życiu da radę i to jest taki zawód, który no wszędzie na świecie można wykonywać. Co daje szczęście? No trudno powiedzieć. Jeżeli będziemy lekarzem bez powołania, będzie to bardzo ciężka praca. Także to według mnie ta jak gdyby zapobiegliwość w stosunku do przyszłości nie zawsze jest dobrym wyborem po prostu. Tak, chociaż z drugiej strony oczywiście, kiedy kierujemy się wyłącznie własnymi zainteresowaniami, no to czeka nas 5 lat studiów być może niezwykle przyjemnych, a potem nie wiadomo. Ale ja bym powiedział tak, bo kiedyś robiliśmy badania nad tak zwanymi zawodami przyszłości. I z tych badań wynika jedno, że my dzisiaj naprawdę nie możemy, nawet nie znamy nazwy tych zawodów, które za 10 lat pojawią się na rynku pracy. I uczelnie często były krytykowane, no, że wymyślają jakieś kosmiczne programy, jakieś kierunki, prawda, na które nie ma popytu. No, to nie jest do końca trafny zarzut, bo opracowanie programu, edukacja, start młodzieży do pracy, no to jest co najmniej 6-7 lat. Świat się zmienia. Dzisiaj się mogą wydawać potrzebni, a nie będą. Tak jak było z tymi różnymi studiami z marketingu, kiedy nikt nie wiedział, co to jest, czy z ekonomii. No, dzisiaj mało kto z tych osób znajduje zatrudnienie w swoim zawodzie, co nie znaczy, że nie znajduje zatrudnienia. No, dla mnie pozostaje, ciekawy jestem Państwa zdania, pozostaje ten dylemat. Ja znam, że gorąco kibicowałem jeszcze lata temu jako nauczyciel właśnie tym wyborom, które były pod wpływem własnego takiego głosu wewnętrznego, że coś mnie interesuje, a co będzie z zatrudnieniem, to się zobaczy. Jakoś wierzę, że to jest dobry pomysł, ale rozumiem, że to jest świadome podejmowanie pewnego ryzyka. Z tego, co pan mówi, wynika, że kiedy się idzie za głosem rozsądku, to też się to ryzyko podejmuje, tylko się o tym nie wie. Znaczy, wydaje się, że to jest racjonalne. I dużo więcej czasu potrzeba, żeby się przekonać. Chciałem zapytać, bo jedna rzecz mnie niepokoi, tak jak rozmawialiśmy przed audycją, to zrozumiałem też, że słusznie. Jak się ma właściwie pojęcie studiów humanistycznych do studiów społecznych? Bo ja mam wrażenie, że sytuacja na rynku, powiedzmy, ekonomisty, który, no, ekonomia należy do studiów społecznych, chyba nie należy jednak do studiów humanistycznych. Przepraszam, muszę przerwać. Jest zdefiniowana jako nauka humanistyczna. Humanistyczna jednak. No dobrze, ale to nawet jeżeli to by się mieściło w tych szeroko pojętych naukach humanistycznych, no to właśnie sytuacja ekonomisty i sytuacja, powiedzmy, polonisty, już nie mówiąc o tym filozofie legendarnym, wydaje się kompletnie inna, bo pani w tych badaniach używa terminu nauki społeczne wyraźnie. Tak. Tak, ja muszę powiedzieć, że akurat z ekonomistami nie miałam tak dużo do czynienia. Jeżeli skupimy się teraz na moim badaniu własnym, to tutaj zdecydowanie przeważali socjologowie, pedagodzy, miałam kilku psychologów jako respondentów. I tutaj ja bym chciała się zatrzymać przy tym, co powiedział pan doktor o tych motywacjach wyboru studiów, bo jakby to moje badanie w to się doskonale jakby wpisuje. Część osób rzeczywiście kierowała się przedłużeniem własnych zainteresowań. Część jakimś rozsądkiem. Natomiast to była swego rodzaju racjonalność, ale też nie zapominajmy, że no, my jesteśmy na tyle rozsądni czy racjonalni, na ile mamy pewną świadomość. Czasami są pewne rzeczy, które są zupełnie poza naszą świadomością i tak naprawdę trudno tutaj o taką zupełnie stuprocentowy rozsądek czy racjonalność. Natomiast ja tutaj też chciałabym podkreślić i zgodzić się z tym, co przed chwilą zostało powiedziane, że trudno jest tak naprawdę przewidywać pewne zmiany, które zajdą. No, pomyślmy sobie, że jeszcze 6-7 lat temu nikt tak naprawdę do końca, myślę, nie spodziewałby się tego, że będziemy mieli kryzys na przykład gospodarczy, tak? Więc siłą rzeczy te wybory zawsze są namaszczone jakimś ryzykiem. Natomiast jeśli chodzi o tą sytuację na rynku pracy, to no, z mojego badania jednoznacznie wynikło, że lepiej radzą sobie ci, którzy wykazują największe działanie, którzy gdzieś nie czekają, aż ta praca przyjdzie sama z różnych stron, tylko jednak starają się działać sami. Oczywiście bardzo często popełniają różne błędy. To nie jest tak, że gdzieś ta droga jest usłana różami. Natomiast nawet z błędów czy jakichś pojedynczych potknięć potrafią wyciągnąć konstruktywne wnioski i układać potem swoją ścieżkę zawodową. Ja się bardzo obawiam, że w tym momencie słuchacz, to nie jeden pewnie, pomyśli sobie, no tak, mówcie o tej aktywności, tylko że jak pracy nie ma, to nie ma. I w związku z tym aktywność to nie ma nic do rzeczy, no bo w najlepszym razie czeka śmieciówka. To też jest pojęcie, którego bardzo nie lubię, które się bardzo mocno wbiło w taki dyskurs publiczny. Aha. Natomiast tak naprawdę to jest pojęcie tak nieostre i często błędnie pewne rodzaje zatrudnienia są nazywane umowami śmieciowymi. Ja też chciałabym podkreślić, że my tak naprawdę skupiamy się na kierunkach, na obszarach tych nauk, jakie mogą wybierać czy to maturzyści, czy młodzi ludzie. A zapominamy o jednej rzeczy, że tak naprawdę no, w Polsce mamy bardzo duże zróżnicowanie regionalne, jeżeli chodzi o rynek pracy. Zupełnie inna sytuacja jest w województwie mazowieckim, a nawet w Warszawie, bo to często jest jakby razem też mierzone, natomiast Warszawa jest takim rzeczywiście motorem napędowym całego Mazowsza, a zupełnie inaczej wygląda sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim. I tam rzeczywiście ta sytuacja jest trudna dla ludzi młodych, bo nie ma biznesu, nie ma inwestycji i tak naprawdę nie ma rozwiązania i pomysłu za bardzo, co tym młodym ludziom zaproponować. Ale o tej aktywności ja, może jeszcze. Tak. Bo wrócił mi do tego, co pan mówił, prawda, że jak to jest z tymi wyborami w kontekście sytuacji ekonomicznej. Ja uważam, że w żadnej dyskusji nie może tego brakować, bo te problemy, które mamy, są odbiciem tego, co się generalnie dzieje w gospodarce, czyli słaby rozwój gospodarczy. No już tragiczne w Polsce to jest jakby poziom innowacyjności tej gospodarki, która nie tworzy miejsc pracy dla no, ludzi dobrze wykształconych, gdzie się mogą rozwijać. To jest no, kolosalna emigracja, tak liczona na około do 2 milionów młodych ludzi, to jest to bezrobocie wewnętrzne, no to żyjemy w jakimś, to nie jest kryzys, to jest pewnego rodzaju katastrofa, tak? I patrząc na te wybory, no rzeczywiście trzeba to uwzględniać, czy jaka ta sytuacja jest, bo jeżeli ona miałaby się zmienić, to może się okazać, że nagle wszyscy są potrzebni, no Niemcy ciągle zatrudniają, ciągle potrzebują ludzi, ale mają jedną z najbardziej innowacyjnych gospodarek. Tytułem wtrętu, bo absolutnie się zgadzam z tym, co pani Justyna mówiła, że oprócz tego wszystkiego mamy to olbrzymie rozwarstwienie w Polsce. Znaczy, jeżeli dobrze rozumiem tę uwagę o aktywności, to aktywność nie daje gwarancji zatrudnienia, ale daje większe szanse zatrudnienia. To jest ta subtelność. Tym, którzy są aktywni. Ja takiej studentom mówiłem na wykładzie coś takiego z doradztwa zawodowego, że jeżeli my nauczymy ludzi, znaczy pomożemy im rozwijać aktywność, tak? Jakoś pokażemy im ideę, co to jest dobre CV, bo dobre CV to nie jest przepisane z poradnika, to jest złe CV. To możemy dla pewnej grupy zrobić nich takich gladiatorów rynkowych i oni będą dostawać pracę. Ci ludzie przeszkoleni z jakimiś talentami, ale od tego jedno miejsce pracy nie przybędzie. Miejsca pracy będą przybywać, jeżeli będzie innowacyjność, jeżeli będzie nowy biznes i potrzeba no, jakiegoś zwiększania produkcji. Także absolutna prawda, no bo jak kogoś wyszkolimy w sztukach walki, no to on se nie da tak nakłaść po buzi, no. Rozumiem. Ja, przypomina mi się zresztą takie memento, to historia naprawdę sprzed wielu lat, kiedy spotkałem się we Francji z takim inżynierem rzutkim bardzo, który twierdził, że na bezrobociu to tylko są ci, którzy po prostu właśnie nie potrafią dobrze szukać pracy i jak ktoś chce pracować we Francji, to na pewno będzie miał pracę, przy czym budowa, przy której był zatrudniony, się rok później skończyła i on przez następne 4 lata szukał pracy właśnie. Znaczy to, także upychał karano. Nie chciałbym się wdawać w narodową dyskusję o strasznym genderze, ale zapytam o genderowy, to znaczy ten płciowy podział na studia to co, społeczne i przyrodoznawcze, tak? Znaczy, zdaje się, że go widać dalej. Tak. Ja bardzo nie chciałam do tego nawiązywać jakoś głębiej, ale jak już zostałam wywołana, to skomentuję. To znaczy dalej jest ten trend. Pracy, jest ten wątek. Tak, to był jeden z wniosków mojej pracy i mojego badania. Natomiast tak, oczywiście jest cały czas trend taki, że więcej kobiet kształci się w kierunkach humanistycznych i społecznych, natomiast brakuje ich na kierunkach ścisłych, technicznych, szczególnie na politechnikach, to oczywiście się cały czas utrzymuje, aczkolwiek jest duża zmiana. Tutaj też nie można powiedzieć, że to jest zupełna stagnacja. Jest zmiana, tylko że żeby zobaczyć naprawdę duży efekt, potrzebujemy jeszcze, powiedziałabym nawet, nie wiem, czy nie kilkunastu lat. Ja bym tak powiedział, że pani Justyna mówi, że brakuje, to ja bym powiedział, że mnie nie brakuje, tak? Nie odczułam z tego jakiejś dyskomfortu, straty, tak. Dyskomfortu, że jak oddaję samochód do naprawy, to tam jakaś piękna blondynka, prawda, nie wymienia mi oleju. Chciałem do tego gendera, tak, się odnieść, bo no dużo jest dzisiaj takiej dyskusji na ten temat i ona moim zdaniem nie ma najmniejszego sensu. Słowo gender oznacza nic innego jak płeć. Jest wzięte z języka angielskiego i tak w badaniach w latach 50. jak czy to były kobiety, czy mężczyźni, mówiłoby się seks, bo to chociaż to też jest płeć, tylko się mówiło gender, male, female, tak? I teraz co za tym stoi? Ja uważam, że człowiek jest tak skonstruowany, że ma zarówno pierwiastki męskie i żeńskie. Mężczyzna i kobieta. To nawet w psychoanalizie było Junga jako ten animus i anima, tak? I teraz są mężczyźni, którzy mają duży pierwiastek kobiecy. Nie odnosi to do żadnych jakichś preferencji seksualnych, ale no nie wiem, no lubią się spokojnie bawić, a nie kopać piłkę i tak dalej. I jeżeli ktoś ma jak gdyby ten pierwiastek kobiecy, no to on może być i wychowawcą w przedszkolu, i opiekunem osób starszych. No, że to, co tradycyjnie, prawda, pani Justyno, do roli żeńskiej się przypisuje. Ja się nie zgodzę z tym, że to jest pierwiastek kobiecy, bo jakby nasza tutaj obszar kulturowy nazwał to, że to są takie domeny kobiet. Natomiast oczywiście no myślę, że tutaj nie ma tak naprawdę znaczenia, kto jest wychowawcą, czy kto jest nauczycielem, czy kto wlewa olej do samochodu. No właśnie, nie ma. No nie ma, ale zwracam uwagę, że gdyby tak to rozumieć to i uważać cierpliwość za domenę kobiet, to zegarmistrze masowo powinni być kobietami. Ja obserwowałem kiedyś z powodów rodzinnych pracę zegarmistrza z bliska. Nie wiem, dlaczego cierpliwość miałaby być domeną kobiet, bo wydaje mi się, że raczej nie jest. Dobrze, to wobec tego pozostańmy na poziomie twierdzenia tylko, że to zróżnicowanie istnieje. Właśnie, żeby tego nie mieszać z tymi sporami ideologicznymi o tam wychowaniu, prawda, dla równości i tak dalej. Ludzie się różnią, tak? I są takie podziały, moim zdaniem, one dość dobrze oddają pewne rzeczy, że mogą, albo chciałem powiedzieć o tak zwanych typach androgenicznych, którzy w badaniach dominują, czyli to są osobniki płci obojga, wyposażone w równym stopniu, czy korzystające z pierwiastka męskiego i żeńskiego. I to są trzymając się terminologii Junga, żeby już nie słucham? Trzymając się tej kategoryzacji jungowskiej. Nie, to współczesne badania. No, Jung to, prawda, no, był takim praktykiem gabinetowym. Pan mówi o badaniach. Napisał do nas pan Andrzej. Witam serdecznie. Kończę już studia, ale też przez to przechodziłem. Wybrałem sercem swoją pasję, a więc geografię. Nie chciałem się męczyć na studiach, studiować na przymus. Nie żałuję tego, nauczyłem się wielu rzeczy. Geografia dała mi szeroki pogląd na świat. Należy pamiętać, że geografia na studiach to nie ta szkolna. Skorzystałem z oferty specjalizacji, kartografia i geoinformacja, więc praktyczny profil nauki. Chciałbym połączyć przyszłe życie z moją pasją i z tym, czego się nauczyłem, a więc kartografią. Być może będę musiał się dokształcić w dziedzinie geodezji. Według mnie nie jest to minus. Słyszałem o geografach będących przedstawicielami handlowymi firm farmaceutycznych. Słyszałem też hasło student geografii wszystko potrafi. Mam nadzieję, iż uda mi się spełnić marzenia. My też mamy nadzieję, pozdrawiamy oczywiście. Student geografii wszystko potrafi, ładnie się rymuje, ale dość podobne, choć niezrymowane hasło pamiętam, że powtarzaliśmy na polonistyce, że student polonistyki to taki, który jest w stanie, ponieważ równiutko nie zna się, równomiernie nie zna się na wszystkim, w związku z tym właściwie nie jest w żaden sposób sprofilowany potem na rynku pracy, może robić wszystko właściwie. Tuż przed akcesem Polski do Unii Europejskiej mój serdeczny przyjaciel opowiadał mi o przeprowadzonych w ówczesnej Unii badaniach, z których wynikało, że absolwenci studiów humanistycznych wtedy bardzo wyraźnie, mają zadziwiająco właśnie większe zdolności adaptacyjne, poniekąd zgodnie z tym wszystkim, o czym mówiliśmy, na rynku pracy niż absolwenci kierunków ścisłych. Znacznie łatwiej adaptują się do wymagań pracodawców i są w rezultacie znacznie chętniej zatrudniani. Rozumiem, że w pani badaniach też coś w rodzaju takiej korelacji się pojawiło. Znaczy... Myślę, że mogę się tylko wypowiadać na temat absolwentów nauk społecznych, bo nie robiłam żadnej analizy porównawczej, jeżeli chodzi o kompetencje. Natomiast oczywiście z badań, które gdzieś tam są cały czas prowadzone nie przeze mnie, wynika, że rzeczywiście kompetencje miękkie, czyli właśnie takie, których możemy oczekiwać od absolwentów nauk, czy humanistycznych, czy społecznych, czyli jakaś właśnie zdolności adaptacyjne, zdolności współpracy w grupie, komunikatywność. Rzeczywiście to są kompetencje pożądane przez pracodawców, których jednocześnie najbardziej brakuje. I teraz brakuje tak naprawdę po trochu wszystkim. Ale tak jak powiedziałam, rzeczywiście absolwenci nauk społecznych gdzieś bardziej są niewyposażeni. I to rzeczywiście może potwierdzać to, co pan powiedział i to, co się utrzymuje pewnie cały czas. Myślę, że to wynika z tego, że są to jednak osoby, które są nastawione na pracę z ludźmi, na przebywanie z ludźmi, więc gdzieś też ich jakiś sposób myślenia jest na tych ludzi skierowany. W przeciwieństwie do inżyniera, na przykład, który buduje most i jest to gdzieś uprzedmiotowione bardziej, tak? Więc nie występuje ta interakcja z drugim człowiekiem, albo przynajmniej nie w takim stopniu. Ja w imieniu, będąc samozwańczym samozwańczym rzecznikiem w tym momencie absolwentów kierunków ścisłych, chciałem powiedzieć, że być może absolwent kierunków ścisłych wyraźnie ma rozgraniczoną sferę, na której się naprawdę zna, od tej sfery, w której się czuje laikiem. Natomiast właśnie przy naukach społecznych być może ta granica między tym, co jest rzeczywiście przedmiotem mojej specjalności, a co już zdecydowanie tym przedmiotem nie jest, być może jest nieco bardziej rozmazana. Tak pewnie by... Właściwie siłą rzeczy sprowadza pan naszą rozmowę również do bardzo ważnego pytania, bo to, że edukacja, to się wszyscy zgadzają. Tylko, że ja mówię dobra edukacja, a o tę paradoksalnie w Polsce jest bardzo trudne. Mamy telefon. Halo. A dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja może cofnę się trochę w audycji wstecz. Aha. 10 minut. Pani wspominała o różnorodności rynku w naszym cudownym kraju mazowieckie, warmińsko-mazurskie. Ja jestem absolwentem, który ukończył kierunek lotnictwo i kosmonautyka. I powiem, że może i Warszawa jest faktycznie motorem napędowym, mieszkam w Małopolsce, ale przykre jest to, że ludzie kończą studia i na przykład w Krakowie studentka, kelnerka pracuje za 6 zł za godzinę i ekstra 10 ja jej dokładam w napiwku. Także tak jak my sobie pozwolimy, tak będziemy mieć i myślę, że usunięcie jakichkolwiek umów śmieciowych będzie powodowało to, że będziemy żądali więcej. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Ja może tak na wszelki wypadek doprecyzuję temat audycji, to znaczy, bo niewątpliwie moglibyśmy zrobić rozmowę i być może kiedyś zrobimy o rozmaitych udrękach związanych z tym, jak wygląda praktycznie kapitalizm w Polsce. Natomiast tutaj, jak rozumiem, spotykamy się na zasadzie takiej, że to, jak ten kapitalizm wygląda, to jest to datum, to jest to, co jest i czym chwilowo się nie zajmujemy i zastanawiamy się, jak się zachowywać w tych warunkach, które są nam zadane. Pan Andrzej, inny pan Andrzej niż poprzednio cytowany, napisał mail pisząc o tym, że niewielu młodych ludzi wie, czego chce i chciałby robić w życiu. Jeśli dodamy do tego presję rodziny i społeczne oczekiwania co do wyższego wykształcenia, to rozwiązanie samo się nasuwa, studia wyższe. Efekt jest taki, jak przed chwilą właśnie słuchacz mówił przez telefon. Młodzi wykształceni ludzie nie mogą znaleźć pracy, jednocześnie na rynku pracy brakuje kucharzy, hydraulików, malarzy itp. Szkół zawodowych u nas już prawie nie ma. Uważam, że my sami, w tym rodzice, powinniśmy inaczej patrzeć na świat. Nie fetyszyzować wyższego wykształcenia. Lepszy świetny kucharz niż przeciętny ekonomista. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Świetny, szczęśliwy kucharz, tak? Tak, ale... Oczywiście, ja się z tym całkowicie zgadzam i tutaj też chciałabym się zgodzić z tym, co powiedział pan doktor, że mamy problem z jakością, to znaczy poszliśmy w ilość, ale nie w jakość. I teraz trzeba się nad tym zastanowić, co z tym fantem zrobić. Ale skoro tak, jeśli pani pozwoli, to ja wkroczę na dość grząski grunt, bo chciałem zaznaczyć szacunek wobec państwa macierzystej uczelni, ale w Polsce wciąż utrzymuje się chyba intuicyjne przekonanie, że uczelnie państwowe oferują lepsze wykształcenie od uczelni prywatnych. Ja nie mówię o faktach, mówię o przekonaniach. I nawiasem mówiąc, widać to także w zasadach wszystkich znanych mi rankingów szkół średnich, być może jakiegoś nie znam, w których to rankingach, nie wiem, czy nasi słuchacze i czy państwo zdają sobie z tego sprawę, absolwent wybierający uczelnię prywatną jest traktowany tak jak absolwent nie podejmujący studiów w ogóle. Znaczy, to się w ogóle nie uwzględnia w punktacji szkół. To zresztą sprawia, że szkoły średnie prywatne są w tych rankingach zawsze znacznie niżej niż szkoły państwowe, bo jeśli kogoś stać na czesne w prywatnym liceum, to na pewno go stać także na czesne na uczelni prywatnej. W związku z tym ogromny procent uczniów prywatnych liceów jakby jest z założenia, idzie tą ścieżką taką jeszcze ciągle niestandardową w Polsce. Czyli to właśnie prywatna szkoła średnia, być może prywatna podstawówka wcześniej, czy gimnazjum i potem prywatna uczelnia. Chciałem zapytać, jak państwo widzą ten problem, tego, co oferują uczelnie państwowe i prywatne. Zostawmy na boku SWPS teraz, żeby tak. Państwo nie stawiać państwa w niezręcznej sytuacji. Ja bym powiedział tak. Może przez analogię to będzie lepiej zrozumiałe. My szybciej i łatwiej uzyskamy pomoc medyczną, jeżeli jesteśmy ubezpieczeni i korzystamy z jakiejś firmy, tak? No, ale jak nam coś się naprawdę stanie, to jedziemy do szpitala, bo oni nam już nie mogą pomóc. I teraz myślę, że takie kierunki, jak medycyna, politechniki, które wymagają bardzo drogiego sprzętu, no one jednak są bezkonkurencyjne, tak, wobec szkół prywatnych. Już na przykład, nie mówiąc o naszej szkole, o innych prywatnych, jak Koźmiński, czy znana taka japońska szkoła wyższa technik komputerowych, może coś przekręcam, ma niesamowitą renomę, bo jeżeli to nie wymaga aż tak wielkich inwestycji, takiego zaplecza, a dobrze to jest zarządzane, pozyskuje się najlepszych fachowców, to nie ma żadnego powodu, żeby te studia ustępowały na przykład studiom informatycznym na uniwersytecie, czy informatyce na politechnice. Ale pan pewne będą... o faktach, ale ja pytam o przeświadczenia, bo to chyba niekoniecznie jest to samo. Znaczy jednak te najbardziej renomowane uczelnie, abstrahuję od tego, na którym one są miejscem w światowym rankingu, bo to jest osobny, dramatyczny problem, nawiasem mówiąc, ale czy to jest na przykład odnotowywane i czy na przykład dla pracodawców to jest ważne? Potem. Czy ktoś skończył, nie wiem, Uniwersytet Jagielloński, czy uczelnię X prywatną? Znaczy są na pewno w różnych branżach pracodawcy, którzy gdzieś preferują absolwentów określonych uczelni. Tak, już są, tak? Bo to przez jakiś czas... Wydaje mi się, że można coś takiego zaobserwować. Akurat tutaj SWPS, przynajmniej w mojej branży, w branży zasobów ludzkich, SWPS wypada relatywnie dobrze. Jako ale uczelnia, tu postawmy klapkę, bo za chwilę będzie, że reklamujemy państwo uczelnię. Nie, absolutnie. Nie. To jest taka, że tak powiem, konstruktywna ocena. Natomiast to jest bardzo negatywne jakby takie postrzeganie, że te uczelnie, które są prywatne, są gorsze niż od tych, które są państwowe, bo one często są bardzo dobrze zarządzane, bardzo sprawnie pozyskują środki, które są w stanie pozyskać, bo też nie do wszystkiego mają dostęp, jako że nie są uczelniami publicznymi. I tutaj na przykład, jakby tutaj przykład tej wyższej szkoły polsko-japońskiej, może tak, też coś tak, przekręcam. To jest tylko jakaś tam moja orientacja, że to jest szkoła, która sobie bardzo dobrze radzi właśnie z wykorzystywaniem dofinansowania, które może pozyskać. Mamy telefon. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy. Dobry wieczór. Mam na imię Mariusz i właściwie chciałem tutaj wspomnieć jedną rzecz, to znaczy dla potwierdzenia tutaj słów, które już padły na antenie. Chciałbym opowiedzieć troszeczkę tutaj swoją sytuację. Ja jestem inżynierem budownictwa, który skończył Politechnikę, pracuję w zawodzie. Co prawda nie pracuję, tak jak to zostało powiedziane, na budowie, nie buduję mostów. Natomiast z powodzeniem, że tak powiem, odnajduję się tutaj w swojej branży. Natomiast od jakiegoś czasu, dosłownie dokładnie 3 lata, studiuję psychologię. To było dla mnie, że tak powiem, zawsze jakimś tam tematem ciekawym, który mnie interesował. No i szczerze powiem, no dzięki temu, że tak naprawdę ułożyłem sobie życie pracując w zawodzie właśnie jako inżynier, mogłem w pewnym sensie zrealizować marzenia co do studiowania i zajęcia się psychologią. Oczywiście jest to tak szeroki temat, że nie wyobrażam sobie tutaj, żebym poszedł całkowicie tą ścieżką. Natomiast no, połączenie tych dwóch, że tak powiem, światów, myślę, że i, no, jest ciekawe i da się zrobić, że tak powiem. Także na pewno trzeba wybrać rozsądkiem, natomiast no, nie zapominając gdzieś tam o swoich marzeniach czy planach. Bardzo panu dziękuję za ten głos. To fantastyczna historia. Przypomina mi się zresztą, jak na pewnej uczelni kilka lat temu prowadziłem zajęcia na kursie zaocznym na kierunku kulturoznawstwo i zapytałem z ciekawości tych studentów zaocznych, czego oni oczekują po tych studiach. Się okazało, że nic, ponieważ wszyscy ci studenci, z których miałem w grupie, to były przypadki takie jak pan Mariusz. To znaczy oni pracowali zawodowo albo po wyższych studiach lub nie po wyższych studiach, ale mieli jakieś małe, drobne biznesy własne, czasem pracowali w jakichś pionach właśnie technicznych i w sobotę i w niedzielę studiowali kulturoznawstwo, bo to ich interesowało po prostu. Wielu ludzi czeka do emerytury, bo jest piękna idea tak zwanego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie można naprawdę bardzo fajnie zgłębiać jakąś wiedzę już zupełnie dla własnej przyjemności. Ale jeszcze chciałem, mi się przypomniało, jak mówiliśmy o tych uczelniach prywatnych i państwowych. Taki mój student Krzysztof Truskowski napisał pracę magisterską na podobny temat. Badał takie dwa wymiary uczelni, a mianowicie czy to jest państwowa, czy to jest prywatna, i drugi wymiar, prestiż tej uczelni. Generalnie prestiż uczelni był najsilniejszym czynnikiem, a jeżeli to były uczelnie o niskim prestiżu, bo są też takie państwowe uniwersytety bardzo słabe, to jednak wtedy wolano państwowy. Czyli mierny państwowy jest lepszy od miernego prywatnego, a dobry prywatny i dobry państwowy są na równi, tak? No, na równi, no ja mówię, no są te takie dziedziny, mówię, no medycyna, no nie da się tego no zrobić. Tak, no jasne, to jest szczególny przypadek, ale zaintrygowało mnie też to, o czym pani mówiła, bo ja miałem wrażenie, bo to kilka lat temu to bardzo głośno się o tym mówiło, przynajmniej w kręgach pewnych, że właśnie u nas inaczej niż w krajach anglosaskich, czy skończyliśmy renomowaną uczelnię, czy nie, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Znaczy, wydaje się, przynajmniej w takiej legendzie, być może wynikającej z tego, że to daleko jest, że nie wiem, absolwent Cambridge, jak pokazuje, że jest z Cambridge, to od razu ma forę. A u nas właściwie to wszystko jedno. A pani twierdzi, że jednak nie. To nie chodzi o to, że to z kolei ma aż takie, żeby teraz z kolei różni studenci czy absolwenci nie popadli w samozachwyt, że studiują na takiej, a nie innej uczelni. Słyszałam o absolwentach SGH-u, że potrafią tak popaść czasami w samozachwyt na rozmowach o pracę i jakby rzucić tą uczelnią, że jestem z takiej uczelni i proszę mi tutaj zaproponować jakieś godziwe warunki fajne stanowisko. Tak. Mhm. Znaczy, to Tutaj myślę, że szczególnie w takich, takiej sytuacji tracą takie uczelnie bardzo małe, bardzo mało znane, bo rzeczywiście one nie są w ogóle kojarzone znikąd. No, pracodawca też ma jakieś swoje wyobrażenie o szkolnictwie wyższym i też jest w stanie gdzieś sobie różne rzeczy dopowiedzieć, tak? Więc myślę, że to ma znaczenie, jaką się wybiera uczelnię, ale no, uczelnie prywatne też mamy w Polsce renomowane uczelnie prywatne. Zresztą ja nie wiem, czy z uczelniami nie jest trochę tak, jak z tym anegdotycznym angielskim trawnikiem, że to wystarczy podlewać i kosić przez 200 lat i już jest równe. No, więc każdy to, może. Czy to nie jest kwestia po prostu tradycji, którą uczelnia powinna jednak mieć? Mhm. Jeżeli można jeszcze dopowiedzieć coś do tego tematu, no możemy być dumni z naszych tradycji uniwersyteckich, ale prawda jest brutalna. Żaden polski uniwersytet ani wyższa uczelnia nie łapie się w pierwszych 400 instytucji edukacyjno-naukowych na świecie. Także no, można być dumnym, ale na własnym... Znając miarę, rozumiem. Tak. Mhm. A czy można przewidzieć, czego będzie oczekiwał absolwenta studiów pracodawca i na przykład czy stopnie na egzaminach na przykład, czy na dyplomie dają pojęcie, jak zdaniem pracodawcy, jak dana osoba jest przygotowana do konkretnej pracy, czy to... Znaczy teraz pracodawcy, co pewnie nikogo nie zdziwi, patrzą na... wszystko, tak? Nie. Znaczy patrzą przede wszystkim na to, co taki student robił, czy absolwent w momencie, kiedy już te studia skończył, co robił podczas studiów, tak? Czy on rzeczywiście te studia przesiedział przez 5 lat, nawet na tych piątkach, czy wykazywał się jakąś aktywnością, angażował się w jakieś praktyki, wolontariaty. To jest szalenie ważne, dlatego że to też pokazuje no jakąś determinację takiej młodej osoby. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to są osoby, które poszukują, którym trudno jest odnaleźć się na tym rynku pracy, ale jednak to ma znaczenie, czy się coś robiło, czy nie dla potencjalnego pracodawcy. A z punktu widzenia nauczyciela akademickiego to nie jest trochę drażniące, bo jednak no, ja, jak pamiętam okres swojej pracy na uczelni, to ja wolałem studentów, którzy nie rozpraszają się, tylko siedzą w bibliotece. Najlepiej 12 godzin właściwie. Nie było takiego, ale chodzi o pewien ideał. Ale czasy się, proszę pana, zmieniły. Ja bym jeszcze powiedział o takim problemie, który dotyczy wszystkich uczelni prywatnych. To jest jednak to, że ich być albo nie być zależy od tak zwanej rekrutacji ilości studentów. To przy nie zawsze silnym kręgosłupie uczelni sprzyja tak zwanemu klientyzmowi, czyli obniżaniu wymagań, jednak zaliczaniu, a nie wyrzucaniu, bo jeżeli kogoś wyrzucimy po pierwszym roku, to przepadło kilkadziesiąt tysięcy złotych. No, tak. No to jest takie brutalne, ale no taka, tak. Taka jest prawda. Znaczy, natomiast jeśli chodzi o ten pogląd, to jest rzeczywiście taka trochę stara szkoła wykładowców, którzy nie lubią, czy jak ci studenci robią cokolwiek poza studiowaniem, ale to się zmienia i to się musi zmienić, dlatego że ci studenci nie mają potem najmniejszych szans na rynku pracy, jeśli rzeczywiście będą 12 godzin siedzieć w bibliotece i nic poza tym, tak? Więc myślę, że tutaj to jest pobożne życzenie, ale warto byłoby, żeby to podejście wykładowców też się w tym kierunku zmieniło. Ja oczywiście trochę zaszarżowałem, ale z drugiej strony, tak już serio mówiąc, to sytuacja, w której studia zaczynają być dodatkiem na przykład do życia zawodowego, które jest zapewne potrzebne wielu studentom, żeby się utrzymać, no to jednak jest chyba pewna patologia. Znaczy, no tak, bo... No studiujemy albo nie studiujemy. No tak, no to jakby tutaj punkt widzenia zależy od daty urodzenia, prawda, bo jednak my żyliśmy w takim systemie niemieckim. Każdy student to miał mieć tę buławę marszałkowską w plecaku, no i każdy teoretycznie był tak kształcony, jakby kiedyś miał zostać profesorem. No jedni zostawali, inni nie i zajmowali się mniej zaszczytnymi działaniami. No teraz się troszkę zmieniło, coraz więcej jest tych studiów o charakterze licencjackim, czyli to są właściwie zawodówki takie wyższe. To nie jest ten system, co jest w Ameryce właśnie, że się kształci już nawet, no dzieją się takie rzeczy na rynku, że no są kontraktowane studia, tak? Gdzieś tam przemysł, ktoś zgłasza zapotrzebowanie, czy ministerstwo dochodzi do wniosku, że ci są potrzebni, to będziemy dotować. Ale to jest całkiem... I to w jakiś sposób pokutuje, ale nie może być przegięcie w drugą stronę. Napisał do nas słuchacz, jestem studentem prawa w Warszawie, kończę trzeci rok. W miarę upływu czasu coraz bardziej upewniam się w przekonaniu, że niestety wybór kierunku nie był dla mnie trafny. Pragnę prowadzić swój biznes i mam do tego wszelkie możliwości. Nie widzę siebie jako pana mecenasa krążącego w todze przez gmachy sądów. Chcę ukończyć prawo, gdyż uważam, że nabędę wiedzę, która może mi się do czegoś przydać. Lecz poza studiami działam na własną rękę w kierunku innym niż prawo i liczę na spełnienie swoich celów. To jest mail, który przeczytałem, ponieważ trochę idąc za pana myślą, mam wrażenie, że takie ścisłe związanie kierunku studiów i tego, co potem będziemy robić, to też jest takie wyobrażenie jeszcze troszkę z poprzedniej epoki, zdaje się, że te studia naprawdę mogą być okazją do właśnie do tego, do takiego rozejrzenia się. W psychologii jest takie zjawisko transfer pozytywny, zdaje się, że się, jak człowiek się nauczy uczyć na jakichkolwiek bądź studiach, to potem się będzie umiejętnie uczył przez resztę życia, tak? To tak należy widzieć? Znaczy, no nie wiem, jest kilka takich wątków, bo ja uważam, że edukacja jest, zresztą zawsze powtarzam, pewnie pani Justyna to słyszała, że edukacja jest wartością samą w sobie, tak? Znaczy, ucząc się, edukując, jak jest lepszym obywatelem, lepszą żoną, lepszym ojcem. Tak, nie, tak. Ten ojciec i mąż były w planie. Czyli to jest wartość, prawda? No tak, ale z drugiej strony kolejny mail. Pisze pani Katarzyna, ja wybrałam kierunek studiów kierując się głosem serca, poszłam na uczelnię artystyczną, przeżyłam 5 fascynujących lat pełnych odkryć, zachwytów. Teraz jestem bogata wewnętrznie, bezrobotna, zmuszona do emigracji z kraju, bo okazuje się, że moje studia to raczej hobby, a nie ścieżka kształcenia prowadząca do kariery zawodowej. No to wszystko prawdziwe historie, ja się zgadzam. I tu oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że respondentka, tak, jak na imię miała ta pani? Katarzyna. Że pani Katarzyna, no gdy poszła do pani Justyny i ta by ją wyedukowała w gladiatorstwie na rynku pracy, to może by tak nie było, tak? Nie. Ja nie mam takiej mocy sprawczej. Ale nigdy nie wiadomo. Natomiast jeszcze o jednej ważnej rzeczy warto powiedzieć, że humaniści rzeczywiście mają plusy. No to jest to, że my coraz bardziej jesteśmy interdyscyplinarni. Wiele przedsięwzięć to są i ludzie techniczni, i artyści, i inni. To co, to na koniec jeszcze raz chyba we trójkę pożyczymy maturzystom tak. Dobrej matury i trafnych wyborów potem. I bardzo Państwu dziękuję. Naszymi gośćmi byli pani Justyna Sarnowska, autorka badania Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych oraz dr Jacek Zakrewski, psycholog. I na koniec chciałem naszym słuchaczom, tym właśnie maturzystom, coś takiego puścić, jakąś taką muzykę, która by się zapowiadała, że studia to są w ogóle fajne i żeby się aż tak strasznie... To jest piękny okres, to jest najpiękniejszy okres w życiu człowieka. Dla mojego pokolenia taką muzyką to jest Zabawa w Śnieżki. Był taki film, nazywał się Love Story. Smutno się kończył, ale studia były fajne tam. Kłaniam się Państwu w imieniu autorów audycji, którymi byli Sylwia Hej i Iwanka Kunewa i Jerzy Sosnowski. Dziękuję.